جب ان سے پہلے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں متواتر رسول آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل فرما دیتا، سو تمہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔